Wiesz gdzie byłem, wiesz gdzie byłem, wiesz gdzie byłem. Wiesz, byłem tam, gdzie Aniu szepcze w ucho swą otuchą. Porwał mój ląd, lecz jak pusto strzegłem swój krąg i na próżno zwiodłem zmysł w toń. Czerprys, łazys, ten zarys, czyli ten, który ma nic. Ale jeszcze, wiesz gdzie byłem? Płynnym Nilem, za zwrotnikiem, chłód za łykiem. Utopiłem wszystkie chwile na pochybę. Obudziłem się bez chwile, bym zapomniał. Wiesz gdzie znaleźć mutum szaleństw? Każdej zdalnie, sterowanej, ludzkiej gwarze. Masz tam parę, słów ci daję. Jak masz talent, to leć dalej. Aha, wiesz gdzie latałem? Po widnokręgu, tam wśród diamentów lśniących przy węglu. Szansa, by zespół stanął na wieńcu, błyszczał jak tętu, wiesz ludzkich błędów. Wiesz gdzie jestem? Tam gdzie z deszczem, słońce w kręgle. Gra codziennie, gram w te pętle i wraz z dźwiękiem pyskam w świetle. By wejść tam, gdzie mi nie było, to pisany, czyli ten, który ma nic. Będę gonił, wciąż jestem, gdzieś wiecznie pędem i na próżno zwiodłem zmysł w toń. By wejść tam, gdzie mi nie było, to pisany, nową drogę, nowe miejsce. Tak by wiesz, znaleźć swój raj, nim skończę spośród chwil, których już nie dogonię. Wiesz, byłem tam, gdzie w świecie tym braknie sensu, zatem jest tu z wiatrem niósł słowo pasterz jasne. Odejdź, patrz, ten chłopiec wisi katem, niech brnie. A ja wiem, że mu tego nie ułatwię, idę dalej pełny żalem. By wejść tam, gdzie mi nie było, to pisany, niech opuści wyobraźnię, chce ci spać. Ale byłem tam, nie mój czas, byłem, już nie wrócę. Tak by wiesz, znaleźć swój raj, nim skończę nową drogę, nowe miejsce. Biegnę tam, gdzie życie daje sens nam daremnie. Gdzieś wiecznie pędem będę gonił, wciąż jestem. Patrzę wciąż za siebie, zapadam w swą głębię. Nareszcie snu oddech na skronie, czuć znów spośród tym, których już nie dogonię. Boże, o jedno ci dziś proszę, niech noc dzisiaj wreszcie znajdzie drogę do mnie. Na pochybę idę dalej, idę dalej, gdzieś wiecznie będę i na próżno zwiodłem zmysł w toń. Będę gonił, wciąż jestem, czyli ten, który ma nic. Tak by wiesz, znaleźć swój raj, nim skończę spośród chwil, których już nie dogonię. By wejść tam, gdzie mi nie było, to pisany. Wiesz gdzie jestem? Wiesz gdzie byłem? Wiesz gdzie byłem? Gdzie byłem? Gdzie byłem? Gdzie byłem? Utopiłem wszystkie chwile. A jednak...